Śmierć nasza więcej dotyczy pozostałych przy życiu niż nas samych. Nie traci nic ze swego waloru powiedzenie dowcipnego mędrca, że dopóki my jesteśmy, to nie ma śmierci, a gdy jest śmierć, to nie ma nas, że przeto nie ma realnego związku między nami a śmiercią i że jest ona rzeczą, która nie obchodzi nas wcale, a tylko coś niecoś obchodzi świat i przyrodę. To sprawia, że wszystkie żywe istoty oczekują śmierci z wielkim spokojem, obojętnością, bez poczucia odpowiedzialności, z egoistyczną niewinnością. Umrzemy i to czyni z nas szczęściarzy. Większość ludzi nigdy nie umrze, ponieważ nigdy się nie narodzi. Ludzi, którzy potencjalnie mogliby teraz być na moim miejscu, ale w rzeczywistości nigdy nie przyjdą na ten świat, jest zapewne więcej niż ziaren piasku na pustyni. Wśród owych nienarodzonych duchów są z pewnością poeci więksi od Keatsa i uczeni więksi od Newtona. Wiemy to, ponieważ liczba możliwych sekwencji ludzkiego DNA znacznie przewyższa liczbę ludzi rzeczywiście żyjących. Świat jest niesprawiedliwy, ale cóż, to właśnie myśmy się na nim znaleźli. Ty i ja. Całkiem zwyczajnie. asperges meis, o poet mundabo. Lava bis me et super mi vem de albabo. Vagi sui meo gabis gabiem et me. Faciem tuam peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Culmum creavi. Spiritum rectum in the life is sacrificium Deo Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Beni de facto mine, in bona voluntas et Oh, Niewykluczone, że największą władzą naszego umysłu jest zdolność radzenia sobie z bólem. Teorie klasyczne nauczają nas o czterech wrotach umysłu, przez które każdy przechodzi zgodnie z własną naturą i potrzebami. Pierwsze to sen, który przynosi nam wytchnienie od świata i całego jego bólu. Sen wyznacza przemijanie czasu, narzuca nam dystans wobec krzywd, jakich doznaliśmy. Ranny człowiek często zapada w nieświadomość. Podobnie bywa z tym, który otrzyma przerażające wieści. Często mdleje czy traci przytomność. Tak właśnie umysł może chronić sam siebie, przechodząc przez pierwsze wrota. Drugie są wrota zapomnienia. Niektóre rany są zbyt głębokie, aby mogły się zabliźnić, albo zbyt głębokie, aby zagoiły się w miarę szybko. Dodatkowo wiele wspomnień po prostu ma bolesny charakter i nie ma w nich nic, co mogłoby zostać uzdrowione. Powiedzenie "czas leczy rany" jest fałszywe. Czas leczy większość ran. Reszta pozostaje ukryta za drugimi wrotami. Trzecimi wrotami jest szaleństwo. Bywa, że umysł zostaje porażony takim ciosem, iż kryje się w szaleństwie. I choć z pozoru to wyjście wcale nie musi wydawać się korzystne, w istocie takie właśnie jest. Bywają chwile, w których rzeczywistość jest niczym innym jak tylko bólem, a żeby przed nim uciec, umysł musi porzucić rzeczywistość. Czwarte wrota to śmierć, ostatnia reduta. Po śmierci nie może nam się stać już nic złego, a przynajmniej tak powiadają. Thank you. To Liza Gerard i Patrick Cassidy. A wcześniej wysłuchaliśmy nagrań Dead Can Dance, Delilah Man, Ari Mason, Anny von Hauswolf oraz Arkanty. Spis wszystkich kompozycji będą Państwo mogli znaleźć na naszych stronach internetowych. Również zamieścimy tam odnośniki do źródeł, skąd zaczerpnęliśmy cytaty, które złożyły się na część słowną audycji. Państwo cały czas meldują się na pokładzie statku TSK. Dzisiaj wyjątkowo prowadzimy mniejszą interakcję z tymi wpisami, ale proszę nam wierzyć, cały czas je czytamy, śledzimy i są dla nas niezwykle miłe i wzruszające. Od chociażby pan Damian napisał: słucham całym sobą, magiczna wręcz noc, gdzie mroźne fale powietrza przeplatają się z ciepłymi podmuchami dobrych świąt. Pani Karolina zapewnia, że przez całą audycję będzie spędzi w kuchni przy świątecznych wypiekach. Mamy nadzieję, że na pokładzie statku TSK również te wypieki zagoszczą. Państwo cały czas odliczają już dni do koncertu Dead Can Dance. Za każdym razem, kiedy pojawiała się muzyka tego zespołu, to Państwo pisali, że nie mogą się doczekać tych dwóch koncertów. Meldunki spływają m.in. ze Szczecina, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Strzelc Krajeńskich, Szczytna, Rydutów, Sosnowiec, Stargard, Zduńska Wola, Kwidzyń, Bydgoszcz, Gdynia. Oj, długo, długo można by jeszcze wymieniać, gdzie Państwo nas słuchają. Zagranica, proszę bardzo, Lubliana, Livigno, Swansea, Manchester. Niesamowite zdjęcia, m.in. z Suwałk, przesłane przez pana Przemysława, z Częstochowy przez pana Rafała, z Wrocławia przez panią Roxanę. No i to chyba najbardziej frapujące tej nocy, najciekawsze, przecudnej urody księżyc o niesamowitej barwie prosto ze Szkocji od pani Ewy. Pan Paweł napisał: przez ostatni miesiąc, zainspirowany audycją marcową, postanowiłem żyć jak bohater powieści Reinharta. Wszystkie decyzje podejmowałem przy pomocy rzutu kośćmi. Na pytanie, słuchać dziś audycji czy nie, wypadła szóstka. Panie Pawle, mamy nadzieję, że pan dał kościom jedyną możliwość do wyboru, czyli od 1 do 6 to było, że należy słuchać oczywiście. Dalej czekamy na Państwa odzew, przede wszystkim za pośrednictwem stron facebookowych. Trzecia strona Księżyca, bardzo nam miło czytać te wszystkie komentarze. A teraz powraca pieśń księżycowa, Sowa i Anna von Hauswolf, a później połączymy się z DJ-em Luną. Thank you.

Dobry wieczór, wita Państwa DJ Luna. Przywitaliśmy się nagraniami z dwóch nowych albumów, które ujrzały światło dzienne w lutym tego roku. Przed momentem to grupa The Young Gods ze Szwajcarii, a jako pierwsze nagranie w studio Luna usłyszeliśmy kompozycję Capsize Poetry Phila Vona. To tancerz flamenco, performer, kompozytor Phil Von, znany głównie z tego, że w roku 1985 w Londynie utworzył kolektyw Von Magnet. Bardzo dużo różnych wydawnictw tego projektu ukazało się na przestrzeni lat. Ale Phil również jest performerem, jak wspomniałem. Współpracuje z różnymi teatrami ulicznymi, francuskimi teatrami ulicznymi. Niedawno wypuścił płytę Made Under Clouds. Również Phil znany jest z tego, że interesuje się japońskim tańcem Bato, który swoje korzenie ma w latach 50. XX wieku. To zbiorcza nazwa określająca różne rodzaje aktywności technik tańca Bato. Początki, jak wspominałem, to lata 50. XX wieku. Bato zawiera elementy tradycyjnego teatru japońskiego, ale również wpływy europejskie, zwłaszcza ekspresjonizm. A my powracamy do nowego albumu Data Mirage Tangram grupy The Young Gods, aby wysłuchać kompozycji All My Skin Standing. grupa The Young Gods ze Szwajcarii, z Fryburga. Bardzo ciekawa nowa płyta Data Mirage.